Lahko teče. Prej gor na posvetu ste zelo, zelo lepo predstavili, v bistvu, zakaj je službeno kolo kot službeno kolo ljubljanskih redarjev zelo primerno prevozno sredstvo. Pa vas prosim, da še v bistvu enkrat ponovite te razloge za. Ja, kot sem povedal že na posvetu, razlogi za kolo so predvsem iz treh razlogov. Prvi je finančna plat. Trenutno smo vsi v takih časih, kjer gledamo na finance in je pomemben del, koliko kaj stane. Tukaj samo kolo eno pride za celotno opremo približno 900 evrov. Samo vzdrževanje pride v poštev enkrat na leto in tukaj se pa najbolj pozna ta strošek oziroma ne strošek, saj celotni servis v povprečju za eno kolo pride 50 evrov, kar pomeni nasproti vozila, ker vemo, je treba registrirati ga, takse, samo vozilo, servis, veliko stane, je zelo, zelo majhen strošek. Druga plat je sama operativa, kar pomeni, da smo mobilni. Naprimer, bom podal en primer. Ko je bilo na policijsko postajo javljeno, da se na Prešernovem trgu večji pretep, množica ljudi smo iz policijske postaje Center štartali tri patrulje policijskih vozil in mešana patrulja redarja, mene in sodelavca iz policije na kolesih. Midva sva prišla pred vsemi tremi policijskimi patruljami na sam kraj. Prvič zaradi same hitrosti. Poleg tega v Ljubljani imamo območje za pešce, kjer so zaprta s količki, kar pomeni, policija v vozilih se je mogla ustaviti, dvižne količke spustiti in tako naprej. Tako sem mi da prišla cirka minuto, 2 minuti pred samimi vozili in lahko poročala, kaj se dogaja na Prešernovem trgu. Druga stvar je pa seveda kondicija in samo osebno počutje redarja oziroma zaposlenega iz osebnih izkušenj in tudi, kot pravijo kolegi, je veliko boljša, si veliko manj zmatran, ko si na kolesu, kakor če si v vozilu. Tukaj približno naredimo v enem delovnem urniku, se pravi 8 ur, približno 40 km prevozimo po mestu. Tako da to bi bili ti trije glavni vidiki, zakaj so kolesa, oziroma pa seveda danes še najpomembnejši, ni izpustov. Omenili ste, da ste, sklepam, da ste vi potem dobro sprejeli to obliko prevoza v redarstvo, ne, glede na to, kar ste omenili, kondicija in boljše počutje. Ko so vas pa sprejeli ljudje, meščani? Ja, seveda, mi smo zelo radi na kolesih. Meščani so nas sprejeli tudi pozitivno, se veliko lažje do nas stopijo z vprašanji, pobudami, ker smo v samem mestnem središču, poleg tega smo na kolesih, bi rekel, veliko bolj odprti, kakor v vozilu, ko si, bom rekel, zaprt, odrezan, če lahko tako rečem, od ostalih udeležencev v prometu oziroma od meščanov. Takrat v večini primerov prideš v kontakt z njimi samo, ko se gre za nek prekršek. Na kolesu si pa vedno z njimi in vedno dostopen. Tako da ljudje zelo pozitivno nas sprejemajo na kolesih in nas radi vidijo tudi na kolesu. Poleg tega smo tudi zgled ostalim. En majhen minus je verjetno lahko pa to, da ste bolj izpostavljeni poškodbam, ampak je bila že kakšna poškodba zaradi vožnje s kolesom v vaših vrstah? Ja, to je res. Nekaj manjših poškodb, vendar ne veliko, nič strašnega. Bom pa tako rekel, vedno smo izpostavljeni, seveda na kolesu si bolj, ampak če tako gledaš, nesreča nikoli ne počiva. Tako da jaz osebno mnenje moje je definitivno za kolesa. Pa še ena stvar se mi je zdela zanimiva na vaši predstavitvi. Povedali ste, da pravzaprav lažje delate oziroma operativno izvajate svoje naloge, ker vam kolo ni v napoto, ne? Tako kot recimo avto, ne? Vi ga parkirate in potem greste opraviti, kar je treba. Tako je, pri samem nadzoru prometa je kolo veliko lažje postaviti nekam, kjer nobenega ne oviraš oziroma ogrožaš. Ko si v vozilu in se odločiš, da boš nadzoroval nek del ceste, neko območje, Prva stvar, ki ti pride na pamet, je, kje bom parkiral vozilo, ali ga bom sploh lahko parkiral in izvajal nadzor, tako da ja, s kolesom tako delo upravljati je neprimerno boljše, lažje in se ne ukvarjaš, kje boš pustil kolo. Za konec so vam kakšno kolo že odtujili? Kolikor vem, ne. Hvala lepa, gospod Sobočan. Hvala vam. Evo.